فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِق۪ينَ فِيَتَيْنَ Ne oluyor size ki münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Oysa bir tarafta münafık varsa onun karşısındaki müminlerin o münafıklara karşı tutumlarının aynı olması gerekiyor. Farklı olmaması icap ediyor. Demek ki böyle bir farklılık var. Olduğu için Cenab-ı Allah soruyor. Ne oluyor size? Siz müminler olarak aynı tutumu sergilemeniz gereken bir konu hakkında niçin iki gruba ayrılıyorsunuz? Ayet-i Kerime ile alakalı iki nüzul sebebi rivayeti nakledilmiştir. Birisi sened itibariyle daha kuvvetlidir. Diğeri sened itibariyle daha zayıf olmakla birlikte öbürüne göre yani ayetlerin akışına daha uygun görünmektedir. Onu biraz sonra göreceğiz. Ayet-i Kerime Uhud dolayısıyla nazil olmuştur. Kuvvetli kabul edilen görüşe göre. Uhud'a çıkıldıktan sonra münafıkların başı olan Abdullah bin Ubey bin Selul 300 kişi civarında askeri alıp geri dönüyor. Bu kadar asker geri alınıp dönülünce Müslüman ordusu da sayısal olarak belli bir zayıf duruma düşüyor. Güç kaybediyor. Müslümanların bazıları üzerinde bu olumsuz etki yapıyor. Fakat bu arada da bazıları onların yaptıkları dolayısıyla kendileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor. Kimileri diyor ki bunlar münafıktılar. Onun için geri döndüler. Bizimle beraber olsalardı zaten efendim bize bir katkıları da olmazdı. Yani gittiler iyi oldu dercesine. Kimileri de hayır bunların mazur görülebilecek imkanları var. Münafıklıklarından yapmadılar. İmanları belki zayıftı, onları böyle bir savaşta direnebilecek hale getiremedi. Bu rivayetler Buhari'de, Tirmizi'de yer almış olması itibariyle sened itibariyle sağlam kuvvetli rivayetlerdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da birinci kanaatte olanları yani münafıktılar ve onun için geri döndüler. Kanaatindekileri desteklemek mahiyetinde veya o anlama gelecek şekilde diyor ki Medine'nin bir adı Tayyibe'dir diyor. O ateş diyor. Gümüşteki karışık yabancı işe yaramayan maddeleri dışarı attığı gibi Medine'de öyle pislikleri dışına atar. Ateş nasıl gümüşü daha da saflaştırıyorsa Medine'de bünyesindeki pislikleri o şekilde dışarı atar diyor. İbn Abbas da diyor ki ayet-i kerimede sözü geçenler Medine'de kalmayı tercih edip hicreti terk eden bir grup kimselerdir. Bunlar kendi kendilerine şöyle demişlerdi. İman kalplerine iyice yer etmediği için. Eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelecekte Mekkelilere karşı zafer kazanırsa güçlenirse biz onun hak peygamber olduğunu böylelikle anlamış olacağız. Eğer bizim kavmimiz yani Mekkeliler ona karşı muzaffer olursa bunu da tercih ederiz. Bu daha çok hoşumuza gider. Böylelikle bunun sonucunda Müslümanlar iki gruba ayrıldılar. Medine'deki Müslümanlar. Kimileri bunları veli bilmeye, dost bilmeye devam etti. Kimileri onlardan uzak kalmaya devam etti. Beri oldu. Hayır, bunlar hicreti terk ettiler. Edebilme imkanları olduğu halde Mekke'de kaldılar. Müslümanların hicrete ve güçlenmeye ihtiyaçları varken Allah'ın dinini onlar bunu ihmal ettiler ve bu ihmallerin neticesinde de Müslümanlar zayıf düştü. Biz de bunlarla Müslüman olarak alakamızı koparıyoruz dediler. Bir diğerleri de her ne kadar bunları hicreti ihmal ettilerse de yine mümindirler. Onları veli edinmeye devam edeceğiz. Onları beri, onlardan beri olmayız dediler. Cenab-ı Allah işte buna bağlı olarak diyor ki ne oluyor size? İster bu ayet-i kerimede anlatıldığı, yani bu nüzul sebebinde anlatıldığı gibi olsun, ister öbür türlü. Her iki durumda da Müslümanların takılmaları gereken tutum bir ve tektir. Bir ve tek olduğu için Cenab-ı Allah onlara soruyor. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِق۪ينَ فِيَتَيْنِ Ne oluyor size ki münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Bu şekilde ayet-i kerimenin bize anlatmak istediği şu. Müslümanlar her konuda dinlerinin, akidelerinin, Allah'ın kitabının, Yüce Resulü'nün sünnetinin kendilerine telkin ettiği tavrı herhangi bir hesaba kitaba mahal vermeksizin takılmak durumundadırlar. Münafıklar hakkında eğer onlardan ayrı durmak icap ediyorsa, onlardan darılmak icap ediyorsa, onlardan uzak kalmak icap ediyorsa, bütün müminler aynı tutumu sergileyecekler. Yok eğer bunlar münafık değilse, o zaman onlardan ayrılanlar, onlarla ilişkileri kopartanlar, onlara haksızlık ediyorlar. Bir işin bu tarafı, diğer tarafı müminlerin kendilerinden istenen ne? Allah-u Teala'nın tevhid edilmesi nasıl ilahi bir emir ise müminlerin saflarının birliği de Allah-u Teala'nın tevhidinin bir tecellisidir, bir tezahürüdür. Onun da böyle olmasını icap ediyor. Burada münafıklara nispeten yumuşak ve esnek davrananlara bir çeşit sitem ediliyor gibidir. Diyor ki Cenab-ı Allah, وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا Allah o münafıkları kazandıkları sebebiyle baş aşağı etmiştir onları. Ters yüz etmiştir. Başları aşağı onlar yere yıkılmışlardır. İmandan sonra münafıklığa düşmeyi Cenab-ı Allah bu şekilde ters yüz olmaya benzetiyor. Çok çarpıcı bir benzetmedir. Düşünün ki fiziksel olarak düşünelim. Biz insan olarak ayaklarımız yukarıda, başımız aşağıda. Böyle bir kararımız olur mu? Bizde rahat, huzur, fiziksel olarak, ruhsal olarak, denge itibariyle, günlük yaşantımız, hayatımızda intizam kalır mı? Disiplin kalır mı? Her şey yerli yerinde olur mu? Mümkün değil. İstediği kadar bir kimse akrobat olsun. Başı aşağıda, ayakları havada ne kadar kalabilir? Kısa bir süre sonra kan dolaşımı allak bullak olacaktır hiçbir şey olmasa. Kan dolaşımı telsiz olacaktır. Bilmiyorum ama bu şekilde bir insan ne kadar kalabilir ki? En çok kalanlar ne kadar kalmıştır? Bizim fizyolojik hayatımızda bu böyleyse, münafıkları Cenab-ı Allah diyor telsiz etmiştir. Niçin? Onlara haksızlık olduğu için mi? Olsun diye mi? Hayır. Onlara karşı özel bir garezi mi var? Hayır. Cenab-ı Allah diyor ki وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَهُمْ. Allah kazandıkları sebebiyle onları baş aşağı etmiştir. Ters yüz etmiştir. Demek ki tevhid, bir benzetme yapıyoruz. Ayet-i Kerim benzetme yapıyor. Tevhid, insanın mutedil, dengeli, vasat halini andırıyor. Ona benzetiliyor. Küfür ve münafıklık ise baş aşağı edilmiş. Her şey ters yüz edilmiş bir kişinin varlığına ve hayatına benzetiliyor. Hayatı ters yüz olmuş olan bir kimsenin mutedil bir insan olduğundan söz edilebilir mi? O kimse mutedil bir hayat sürebilir mi? O kimseyle siz mutedil ve dengeli yürüyebilir misiniz? İlişkiye girebilir misiniz? Bunların hiçbirisi olmaz. İşte münafık da önce iman etmişken, yani önceleri mutedil bir şekilde dimdik ayakta duruyorken münafıklık yapmak suretiyle baş aşağı dönmüş, ters yüz edilmiş bir varlığa benzer. Artık orada denge diye bir şey olmaz. Onda denge diye, adalet diye bir şey olmaz. Onda hakkaniyet diye bir şey olmaz. Onda her şeyin yerli yerince olması diye bir şey olmaz. Kısacası onda normal bir müminin normal hayatında, günlük hayatında ortaya çıkması icap eden hiçbir davranış onda gerçekleşmez. İleride gelecek yine münafıklardan söz edecek bir ayet-i kerime onları şöyle nitelendirecektir. مُذَبْذَب۪ينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا اِلَى هَا اُولَٰئِ وَلَا اِلَى هَا اُولَٰئِ. İşte münafıklar bunlar arasında gider ve gelirler. Ne bunlara aittirler ne de bunlara aittirler. Davranışlarında bir normallik yok. Bir tutarlılık yok. Bir denge yok. Ne derler müminlere? Bakara suresinde görmüştük. وَاِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. İman edenlerle karşı karşıya kaldıkları vakit iman ettik derler. وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ. Şeytanlarıyla baş başa kaldıkları vakit şüphesiz ki biz sizinle beraberiz. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِيُونَ. Üstelik biz alay ediyoruz, alay edenleriz. Ama işin gerçeğinden haberdar değildirler. اللّٰهُ يَسْتَهْزِيُوا بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Asıl Allah onlarla alay eder. Ve onları azgınlıkları içerisinde serserice uzun uzadıya dolaşmalarına müsaade eder. Ve kör, sağır, hiçbir hakikati idrak edemeyecek bir vaziyette bu varlıklarını böylece sürdürürler. İşte burada da bu Bakara suresinde anlatılanlar da onların kazandıklarının kendilerini ne hale getirdiğini gösteriyor ve bu hale ne kazanarak geldiklerini anlatıyor. Kazandıkları ne? İkiyüzlülük. Niçin peki? Günlük hayatta bir insan bir diğerini niye aldatır? Aldatmak suretiyle eline bir menfaat geçeceğini kabul ettiği için aldatır. Onu aldatarak bir menfaat elde edeceğini zanneder. Oysa aldatmanın kendisi aldatana en büyük kötülük olarak döner. Çünkü her şeyi gören, her şeyin hakkını adil bir şekilde karşılığını verecek olan Allah-u Teala onların neler kazanmakta olduklarını, neler kazandıklarını çok iyi biliyor. Şimdi onlar hakkında olumlu tutum takınanların ne yapmak istediklerini Cenab-ı Allah dile getirerek onlara sitemini ne yapıyor? Açıkça ifade ediyor. اَتُرِيدُونَ اَنْ تَهْدُوا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ Yani ey münafıklar hakkında hak ettiklerinden daha yumuşak, layık olduklarından daha esnek değerlendirmelerde bulunup onlar hakkında öyle hüküm veren kimseler. Sizler Allah'ın saptırdığı kimselere hidayet mi vermek istiyorsunuz? Allah'ın sapıklığa düşürdüğü kimseleri hidayete mi erdirmek istiyorsunuz? Niçin sapmışlardı? Kazandıkları dolayısıyla. Onlar kazandılar. Allah onları baş aşağı ters yüz etti. Ondan sonra da bu ne demek? Allah'ın onları dalalete düşürmesi demek. Dalalete düştüler. Peki onların kazandıkları Allah'ın kendilerini dalalete mahkum etmesine, sapıtmaya mahkum etmesine sebep olduğuna göre siz onların iyi olduklarını, hidayet üzere olduklarını söylerken sapık olan kimseleri hidayete iletebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Yani şunu söylüyor Cenab-ı Allah. Sizler bunu yaparken kendi kanaatinize göre belki onlara iyilik yapmak istiyor veya onlara zarar vermek istemiyor olabilirsiniz. Ama hakikatte sizin onlara layık olduklarından daha esnek, hak ettiklerinden daha yumuşak bir tavır ve tutum içerisinde olmanız, onları yumuşak değerlendirmeniz onlara bir fayda sağlamaz. Bunun onlara bir faydası yoktur. Dolayısıyla onları layık oldukları isimlerle isimlendirin, layık oldukları değeri onlara verin. Fazlasını vermeye gerek yok. Onun ayrıca fazlasını vermenin ayrıca size veya onlara sağlayacağı bir fayda da yok. وَمَنْ يُطْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا Esasen Allah'ın dalalete düşürdüğünü sen asla doğru yola iletemez. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın hidayet verdiği, Allah'ın saptırdığı, Allah'ın dalalete düşürdüğü şekilde ifadeler çoktur. Bu ifadeleri tek başına aldığınız zaman, ele aldığınız zaman acaba Allah'ın saptırmasında insanı mecbur eden bir taraf var mıdır diye cebriyecilerin kafasını kurcalayan soru da hatırımıza gelebiliyor. Bu ayet-i kerimenin, bu ayet-i kerime bilhassa ve benzeri ayet-i kerimelerin toplu olarak düşünülmesi halinde böyle bir soruya gerek olmadığı kendiliğinden açıkça ortaya çıkar. Niçin? Evvela aradaki sebep-sonuç ilişkisini idrak ederek. Allah kimseyi hak etmediği, sebepsiz yere, hak etmediği halde ve sebepsiz yere dalalete düşürmez ve düşürmemiş. Bir kimse dalalet üzereyse bunun bir sebebi vardır. Yani o kimse o dalaleti hak ediyor onun için şey. Üniversiteye kaydolma zamanlarıdır biliyorsunuz. Gelirken baktım bir televizyon programında bir kadın konuşuyor. Üniversiteyi kazanmış olan çocuğunu yurda yerleştirecek. Layık bir yurt arıyorum diyor. E şimdi Allah-u Teala buna nasıl hidayet verecek? Aradığı belli. Kendisi için de çocuğu için de ne arıyor belli ifade ediyor. Böyle bir yurt arıyorum diyor. Yani demek istiyorum ki ayet-i kerime gayet açık. Sizler onlara iyi değerini koymakla Allah onları iyi kabul etmez. Münafık münafıktır. Münafık cehennemin en alt mertebesindedir. En hararetli, en yakıcı yerinde olacaktır. Ayet böyle söylüyor. Biz de buna iman ediyoruz. Bu ayetin önceki ikinci bölümünü evvela hiç hatırımızdan çıkarmayalım. وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا. Kazanmış oldukları sebebiyle Allah onları baş aşağı çevirmiştir. Durup dururken Allah onlara haksızlık ederek onları baş aşağı çevirmedi. Ondan sonra onları dalalete düşürdü. Onlar bir şeyler kazandılar. O kazançları onların saptırılmalarını adil bir şekilde hak bir ceza olarak ortaya çıkardı ve neticede saptırdılar. Burada peki Allah'ın saptırdığı ne demek? Şu demek. Allah hayrı da şerri de yaratandır diyoruz ya. Hani kader de kadere imanı dile getirirken hayır ve şer Allah'tandır. Bu şu demektir. Hayrı ve şerri yaratan Allah'tır. Hayrı yaratan bir ilah, şerri yaratan kötü bir ilah yoktur. Eskiden inanıldığı gibi haşa. Her şeyi yaratan Allah'tır. Bize göre hayır da olsa, şer de olsa onun haliki, onun yaratıcısı odur. Onu yaratan odur. Dolayısıyla yaptıkları sebebiyle dalalete düşenleri Allah-u Teala da dalalete düşürür, dalaletlerini halk eder yani. Ve biz onları kendi irademizle hidayete erdiremeyiz. Ancak onlar nasıl tevhidi bulduktan sonra tevhidden vazgeçerek münafıklık ettilerse, yine münafıklıktan vazgeçip tövbe ederlerse kendileri hidayete kavuşurlar. Yoksa biz onları zorla hidayete iletemeyiz. Ama biz onlara belki yolu görmeye, göstermeye yardımcı olabiliriz. O kadar. Bir ayet-i kerime, diğer ayet-i kerimelere girecek olursak hem yatsı namazı hem belki telafi kılmak isteyenler belki değil mutlaka vardır. Aramızda çoğunuz kılacaksınızdır. Sizleri ayrıca geciktirmeyelim. Önümüzdeki ders inşallah 89. ayet-i kerimeden itibaren devam ederiz.